Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Мне і майму каханаму на дваіх 33 гады. У нас нечаканае пытанне. Згадайце, калі ласка, сваё першае эратычнае перажыванне. Цікава, як гэта адбывалася ў ваш час. Страшэнна закаханыя. Дарагія страшэнна закаханыя, зычу вам, як мага даўжэй заставацца, калі не страшэнна, то ўсё адно закаханымі. Ну, а маё першае эратычнае перажыванне было не зусім тыповым. Цяпер, у часы глебальнага пацяплення, яно наўрад ці можа кагосьці напаткаць. А калі сур'ёзна, то паводле Зігмунда Фройда, у большасці з нас, незалежна ад часу, першыя перажыванні гэткага кшталту звязаныя з мамінай цыцай. Мяне мама карміла больш за год. Часам здаецца, што тыя прухкія ружовыя паўкулі са смочкамі-сунічкамі, якія мне бывае мроюцца на мяжы явы і сну, належалі некраз мамі. Але вас, асабліва ў вашыя 33 гады на дваіх, відавочна цікавіць іншае. Напэўна, я быў раннім хлопчыкам, бо мне і маёй каханай на дваіх было ўсяго 26. Правда, Людачка Тимофеева пра гэта не ведала. Ну, пра тое, што яна каханая. Нехай ваше ўяўленне паспрабуе намаляваць наш тагачасны шосты кляс. Доска, кавалкі крэйды, грувасткія нехлімяжыя парты. Натуральна, ніякіх кампутараў. Толькі летась нам дазволілі пісаць шарыкавымі асадкамі. На сцяне партрэт Чарльза Дарвіна. Побач табліцы, што дэманструюць, як малпа ператвараецца ў чалавека. У дзвюх шафах пры сцяне парачка шкілетаў, бо наш класны кіраўнік выкладае біялогію. Я чамусьці не даю веры, што з малпы, нават пры самых спрыяльных акалічнасцях, можа атрымацца Людачка. І ўжо зусім не верыцца, што Людачка, да і сам я, некалі ператворымся ў шкілеты. Мы яшчэ неўміручыя. За вокнамі тагачасная зіма, з сумётамі, размаляванымі шыбамі, мароз пад 20 градусаў. Мы, полацкія школьнікі, ходзім на заняткі ў валёнках і носім зменны абутак. Ідзе урок геаграфіі. І раптам мая нага, блукаючы пад партыю, знаходзіць носку каханай. Прычым гэтая носка, якое шчасце, не ўцікае ад мяне, а даверліва застаецца на месцы. Сперша я проста заміраю ў асцярожлівым дотыку. Напэўна, так замірае на лязе аеру жывая, як міркель, смарагдавая стрэлка. Гэта доўжыцца некалькі бясконцах імгненняў асалоды. Ды юны мужчына ва мне падказвае, што калі жанчына дазваляе адзін крок, трэба рабіць наступны. Я далікатна накрываю Людачыну носку зверху і зусім злёгку прыціскаю яе. Яна не ўцікае. Я з трэцяга клясу ведаю сталіцы ўсіх краінаў свету. Я ведаю, што сталіца карлікавай Андоры, Андора Лявеля, а сталіца нідэрлянскай Гвіяны Парамарыба. Але цяпер я, відаць, не здолеў бы назваць нават сталіцу Францыі. Недзе на задворках свядомасці мільгае сусед-дзесяцікласнік Вова Бундзель, які днямі ў дэталях расказваў, што рабіў пасля рэпетыцыі з практыканткаю піянерважатай. Бедны Вова, хіба ён ведае, што насамрэч можна рабіць з дзівоснымі істотамі, якіх называюць дзіўчаткамі. Мае перажыванні здаюцца мне вяршынёю блізкасці. І не толькі здаюцца, яшчэ хвіля і здарыцца тое, чаго я так баюся і прагну. Але, як казаў ліс з маленькага прынца Экзюперы, нема ў свеце дасканаласці. Якраз тут звініць ненавісны званок. Правда, носка маёй каханай не ўцікае. Яна па-ранейшаму са мной. Я непрыкметна апускаю павекі. Усё яшчэ магчыма. І знячэўку нейкім бакавым зрокам заўважаю абсалютна неверагоднае. Мая Людачка весела бяжыць па праходзе між партаў. І бяжыць дакладна на дзвюх сваіх носках у зялёных пантофліках. Апусціўшы позірк долу, я з жахам і невыказным сорамам разумею, што цэлы ўрок лашчаў ейны засунутый пад парту валёначак. колькі потым было самых розных эратычных перажыванняў. А згаданае дагэтуль застаецца не проста першым, але, відаць, і наймацнейшым. Шкада, што закаханых у валёнках цяпер у нашых краях ўжо не сустрэнеш. Не падабаецца мне гэтае глебальнае пацяпленне.